Ja, da går vi videre herfra. Vi beklager at det vil være en del trafikkforstyrrelser I vårt neste innslag, men her kommer det likevel. Hei du! Hei! Just det deg, Gitt! Ja, lenge siden siste. Ja, det lenge siden, ja. Deg, ja. Jo, takk, bare bra. Og deg? Jo, da, bare bra. Du, Berit fortalte meg at du hadde fått ny jobb forresten. Ja, stemmer det. Hva det for noe? Du, jeg blitt sånn lastebilsjåfør I et bygningsfirma. Ja, det vanskelig, eller? Det vanskelig, nei. Det rent plankekjøring.